भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सुने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी से पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे मौसम आया है।

के रात लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे तारे केंद ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा छटक ना जावी मैनू तू ही है सहारा काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जा बाबरे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू इत्थे चलिए तू इत्थे चलिए तू इत्थे चलिए काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता बाबरे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के रात लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे कभी तेरी बातें

हर गम फिसल

जो दिया बुझ न पाए। काली काली रातें हो चाहे जैसी बातें हो, हमको है चलते रहना। जो भी आए मुश्किल, डर नहीं कभी दिल, अपना तो है ये कहना। लम्हे भर Yeah.